ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक और विनती है कि जो इस अधम व्यक्ति का पिक्चर खींचना चाहते हैं, फोटो खींचना चाहते हैं, तो जरूर सब बाद में करो, ध्यान से सुने, मोबाइल को स्विच ऑफ करो और आध्यात्मिक चेतना स्विच ऑन करो। अच्छी बात है, आध्यात्मिक चेतना स्विच ऑन करो। तो भगवान श्री कृष्ण उससे हमसे और भी चाहते, स्विच ऑन करना नहीं है, सदैव इनका चिंतन करना चाहिए। बार बार भगवद गीता में कृष्ण के भगवान कृष्ण अर्जुन को नहीं बताया कि कुछ समय मुझको चिंतन करो और दूसरे समय तो फेसबुक ट्विटर वो सब करो। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यं थे प्रतिजाने प्रियोसी में। मन मना मुझको चिंतन करो, मेरे भक्त हो जाओ, मुझको नमस्कार करो, मेरी उपासना करो, मुझको उपासना अर्पण करो। क्यों क्यों उससे क्या होगा? नास्तिक लोग ऐसे ही बोलते हैं, भक्ति करने से क्या फायदा होता है? कुछ फायदा नहीं होता, ये सब मानसिक कल्पना है। तो वास्तव में इस पूरा सांसारिक स्थिति मानसिक कल्पना है, और सच है भगवान, और सच है हमारा संबंध भगवान के साथ। इसलिए भगवान कहते हैं मन सदैव मुझको चिंतन करो। यदि हम भगवान के अलावा और किसी प्रकार का चिंतन करते हैं वो सब मायक होगा, और उसका फल होगा पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरेशायनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु प्राप्त होना। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते सदैव मुझको चिंतन, और वो सदैव कृष्ण का चिंतन करना वो हर एक जीव के लिए स्वाभाविक है, क्योंकि जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हमारा मूल स्वभाव है कि हम अपने आप चाहते हैं भगवान कृष्ण की प्रेमामय सेवा करना, परंतु इस भौतिक संसार में हमारी बुद्धि विपरीत हो गए है, इसलिए हम कभी कभी जो आप जैसे धार्मिक पुण्यशाली लोग आप कभी कभी भगवान का चिंतन करते हैं और कभी कभी अलग संसार में कितने विषय है, अलग प्रकार का विषय में हम ऐसे निमग्न होते हैं। तो भगवान कृष्ण हमको बोलते सदैव मुझको चिंतन करो, वो हमारा स्वाभाविक भाव है सदैव भगवान कृष्ण का चिंतन करना। तो क्या हुआ, हम अनादि काल से इस भौतिक संसार में हैं और इस भौतिक संसार में भगवान का चिंतन करना नहीं हो। यदि हम सदैव भगवान का चिंतन करते था तो हम भगवान के धाम में रहते। इस भौतिक संसार का उद्देश्य है, ये उसी स्थान है जिसमें उस प्रकार के जीव जो भगवान का चिंतन और सेवन सदैव उनकी सेवा करने के लिए राजी नहीं है, इस स्थान उस प्रकार का जीव अर्थात हम सब के लिए है। और किस प्रकार भगवान का चिंतन करना चाहिए, हमें स्वीकार करना चाहिए कि वे प्रभु है, हम दास है और इसलिए इनकी सेवा करना चाहिए। किस प्रकार भावना से इनकी सेवा करना चाहिए, पूरा आत्मसमर्पित भाव से। तो कैसे आत्मसमर्पण हो सकता है, तो यदि हमारी पूरी श्रद्धा है कि हमारा वास्तविक स्वार्थ हो जाएगा पूरी तरह कृष्णा की सेवा में आत्मसमर्पण करने, फिर हम वैसे करेंगे। यदि हम विचार करते हैं कि हमारा स्वार्थ दैहिक स्वार्थ, मानसिक स्वार्थ, आर्थिक स्वार्थ, तो हम पूरी तरह श्री कृष्ण की सेवा में आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। हम कभी कभी देखते हैं कि कुछ लोग बहुत भक्ति करते हैं परंतु वो भक्ति तो वास्तविक भक्ति नहीं है। वास्तविक भक्ति क्या है, आत्मसमर्पित। आत्मसमर्पित तो पूरी तरह, बहुत से लोग भक्ति करते हैं भौतिक स्वार्थ प्राप्त करने के लिए, जिससे वे इस भौतिक संसार में सुखी हो सकते, भगवान से आशीर्वाद मांगते। बहुत बार लोग मेरे पास आते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं, अथवा उनके बच्चे के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। तो मैं पूछता हूँ किससे आशीर्वाद चाहते, और जिससे लड़का तो एग्जाम पास करेगा, जिससे वो सक्सेसफुल होगा, इंजीनियर या डॉक्टर होगा या अमेरिका जाएगा। लोग मुझको ऐसा जब मैं पूछता हूँ तो किससे आशीर्वाद चाहते हो, तो पहले बहुत से लोग तो ऐसे कंफ्यूज जैसे होते, क्यों ऐसे पूछते है? तो हम आशीर्वाद तो वो सभी पैसा ज्यादा प्राप्त करना, आशीर्वाद तो वस्तु शुभ लाभ, शुभ का मतलब घर में और पूरे जीवन में किसी बड़ा दिक्कत नहीं आएगा और सब कुछ जो हम कहते हैं वो ऐसे सुख शांति में चलेगा। और लाभ का मतलब सब जानते हैं लाभ का मतलब, अभी मेरे जेब में 1000 रुपया है, हुआ 1000 रुपया का नोट अभी तो नहीं चलते, तो 1000 रुपया है सब 50 रुपया का नोट में शुभ, और मैं और भी चाहता हूं, मेरे पास 1000 करोड़ रुपया है सब ब्लैक में, अभी मुझे क्या करना है, हे भगवान हमको रक्षा करो ऐसे हाल से। तो शुभ ओला तो ज्यादातर लोग जो मंदिर आते हैं भक्ति करते हैं तो सब भौतिक उपकार के लिए आते हैं, इसको जरा सा बंद करो। तो एक नियम है नहीं, वो मंदिर आने का समय इसको बंद करो और सब दूसरे आप चला सकते, इसको जरा सा बंद करो। एक नियम है कि बाहर जाने के पहले बैठना है नहीं, इसलिए हम देखते हैं कुछ लोग मंदिर आते हैं ऐसे हाथ जोड़ कर कुछ प्रार्थना करते हैं, फिर बैठ जाते हैं और दो सेकंड में फिर उठते हैं और बाहर जाते हैं। तो नियम पालन करते हैं वैसे। बैठना किस लिए है? जिससे कुछ सुनेगा। मंदिर आने से कितना लाभ होता है, कितना फायदा होता है? बहुत से लोग जो मंदिर जाते हैं तो ज्यादातर तो जाते हैं तो भागवत तत्व विज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं जानते, आते हैं प्रणाम करते हैं वापस कहा जाते हैं। और श्रीमूर्ति भगवान है, कैसे भगवान भगवान है, मेरा क्या संबंध है भगवान के, ये सब बात तो इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचते। तो मंदिर आते ही सोचते आने से आशीर्वाद मिलूंगा, अच्छा हो, और फिर जाते हैं बाद। और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं सोचते। और अगर हम वैसे भक्त से पूछेंगे तो श्रीमूर्ति क्या है, क्यों मूर्ति को प्रार्थना करते है, तो कुछ सोचेगा शायद ऐसे जवाब देगा कि हम मूर्ति पावरफुल है, उसमें शक्ति है, कुछ आध्यात्मिक में बहुत कुछ महसूस करते, लेकिन कैसे श्री मूर्ति भगवान है, भगवान शब्द का क्या अर्थ है, भगवान और मुझ में क्या संबंध है, तो इसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। और ऐसे लोग का सोच में तो वो सब ज्ञान प्राप्त करने का जरूरत नहीं है, हम मंदिर जाते हैं आशीर्वाद मिलते हैं और हमारे ये सब भगवत गीता ज्ञान श्रीमद भगवत ज्ञान हमारे उस क्या जरूरत है। मंदिर जाते और प्रार्थना करते हैं, फिर हम जो भी काम करना है दिन में हम करते हैं। इससे कुछ लोग बोलते है अगर किसी के लड़का या दोस्त या किसी कुटुम्ब कृष्ण भक्ति इसकोन जैसे प्रचार करते कृष्ण भक्ति तो बहुत गंभीरत्व से करना है, नियम पालन करना है, सुबह सुबह उठना, माला पर जप करना। कुछ लोग जो धार्मिक है और हर रोज मंदिर जाते हैं प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं तो ऐसे नहीं करना चाहिए, भक्ति अच्छी है लेकिन टू मच नहीं, ज्यादा थोड़ी सी भक्ति करना वो अच्छा है लेकिन ज्यादा करना नहीं, नहीं ऐसे तो नहीं होना चाहिए। या बोलते है कि ठीक है तो भक्ति वैसे ही करना तू बुढ़ापा में करो, तो अभी समय है सब संसार में सब कुछ जो करना है उसमे वो बुढ़ापा में जिसमें कोई दूसरा काम नहीं कर सकते तो उस समय भक्ति करो ज्यादा, और अभी थोड़ी सी करो ज्यादा नहीं। और मंदिर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, और जो भी मूर्ति हो तो उसी मूर्ति को प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर कृष्ण मंदिर लोग आते, यदि साई बाबा मंदिर था तो लोग यहाँ आगे साई बाबा को प्रार्थना करते, या यदि किसी भी पत्थर यहाँ रख दिया था और उसमें चंदन लगाना था और ब्राह्मणों तो कुछ मंत्र उच्चारण किया था तो लोग आते, किस प्रकार का भगवान मालूम नहीं लेकिन भगवान नहीं नहीं, अर्थात तो लोग तो कुछ भी नहीं सोच के अंधविश्वास से भक्ति करते, उससे तो पूरी वास्तविक भक्ति नहीं होते। इसलिए सभी इसको मंदिर में खाली दर्शन कीर्तन और दीपदान नहीं होते, ये सब होना चाहिए मंदिर तो इसी उद्देश्य से बनाना है, परंतु ये सबों से और बहुत भी महत्वपूर्ण है श्रवण, भगवत तत्व विज्ञान श्रवण और श्रावण, सुना और सुनाना। और वास्तव में आरती करना दीपदान करना ये सब श्रवण करना जैसे इतना महत्वपूर्ण नहीं, और भी महत्वपूर्ण है भगवत तत्व विज्ञान आदान और प्रदान करना, जिससे सामान्य लोग तो नहीं समझते तो श्रवण करना कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए ऐसे कनिष्ठ भक्त उनके लिए विशाल मंदिर बनाने का जरूरत है, परंतु वास्तव में भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है श्रवण और कीर्तन। कीर्तन करना चाहिए हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा, कीर्तन करना चाहिए साथ ही साथ श्रवण भी करना चाहिए, नहीं तो जैसे लोग मंदिर आते दर्शन करते हैं उनके मन में भगवान के बारे में स्पष्ट धारणा नहीं है और इच्छा भी नहीं है भगवान के बारे में स्पष्ट धारणा प्राप्त करना, तो जैसे लोग मंदिर आते हैं और खाली कुछ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं, तो वैसे भी यदि हम कीर्तन करेंगे परंतु हम भगवत तत्व विज्ञान श्रवण करने के लिए उत्साही नहीं है तो वो कीर्तन तो उसी प्रकार होगा, हम कीर्तन करते उससे हम अच्छा लगते दिल में और अच्छा महसूस मिलते और भगवान का आशीर्वाद मिलते, भगवान का नहीं तो समझने का जरूरत नहीं, हम कृष्ण कृष्ण कृष्ण भगवान है हरे नाम करो हरे नाम एव केवलम, इसलिए कुछ लोग ऐसे बोलते तो कोई कुछ भक्ति नियम पालन का जरूरत नहीं है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं दिल में प्रेम का अनुभव करता हूं तो मेरे लिए ये सब नियम पालन का जरूरत नहीं है, तो ये सब क्या है वो भक्ति का नाम में चीटिंग मेंटालिटी होता है, तो आपने को हम चीटिंग करते क्योंकि यदि हम प्रस्तुत है भगवान कृष्ण का उपदेश हृदय में ग्रहण करना, हृदय में ग्रहण करने का अर्थ है कि हम केवल हृदय में नहीं रखेंगे, हम हमारा वास्तविक व्यवहार में हम सब कुछ करेंगे भक्ति उपदेश के अनुसार। तो यदि हम करते हैं भक्ति, वो सब कुछ भक्ति में जो हम अच्छा लगते हैं, परंतु जो हम अच्छा नहीं लगते हैं उसमें हम रुचि नहीं लेते हैं, तो वो आर्जा कुकुटी न्याय बोलते हैं। कुकुटी का मतलब संस्कृत शब्द है, आधुनिक हिंदी में मुर्गी बोलते हैं। तो ये एक प्राचीन उदाहरण है अर्ध कुकुटी न्याय कि एक व्यक्ति तो अंडे खाने वाला, तो उसकी मुर्गी थी और मुर्गी थी प्रतिदिन एक अंडा में, तो वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान था और ऐसे सोचा कि तो मुर्गी का पिछले बार से एक अंडा मिलता हूं वो अच्छा है, लेकिन उसका मुंह में अनाज देना है, खिलाना है, वो पैसा लगता है उसको खिलाना, तो अच्छा हो मुर्गी को कटना और वो भाग जिससे हम अंडा मिलते उसको रखना और मुंह फेंकना। बहुत बड़ा बुद्धिमान था। मुर्गी का काटने से तो उसी समय से क्या हुआ, तो एक भी अंडा नहीं मिला। तो उसी प्रकार यदि हम सोचते हैं कि भक्ति में वो सब कुछ जो मैं अच्छा लगता हूं मैं करता हूं, कीर्तन करता हूं, दीपदान करता हूं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझको सब कुछ जो मैं चाहता हूं मुझको दे दो, और सब कुछ जो मैं अच्छा नहीं लगता हूं सुबह सुबह उठना, ज्यादा माला करना, ये सब नियम पालन करना, तो केवल कृष्ण प्रसाद लेना है और कुछ नहीं है, और भगवत तत्व विज्ञान प्राप्त करना, गीता का अध्ययन करना, टीवी देखना नहीं क्योंकि उससे काम क्रोध लोभ हमारे मन में बढ़ते, लेकिन टीवी में वो कुछ जो मैं अच्छा लगता हूँ मैं अच्छा लगता, वो हमारा मानसिक रोग है। आधुनिक जमाने में मानसिक रोगी का संख्या बहुत बढ़ते है, नहीं? इसको प्रगति बहुत है। प्रगति का मतलब मानसिक रोगी का हॉस्पिटल बनाना का जरूर है, पुरकाल में तो ऐसा नहीं था। तो आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से पूरा दुनिया के मनुष्य सब मानसिक रोगी, क्यों? क्योंकि सब अपस्वार्थ परायण है। स्वार्थ शब्द हम सब जानते हैं, जो हम मेरे लिए जो मैंने है वो उसको स्वार्थ बोलते हैं, जिससे मैं संतुष्ट होगा, जिससे मेरा लाभ होगा। इसलिए किसी को स्वार्थी बोलना वो ऐसे अपमान होते हैं, वो उसका चरित्र ठीक नहीं है। तो स्वार्थ, हमारा वास्तविक स्वार्थ क्या है? वो है जिससे हमारा कल्याण होगा, परम कल्याण होगा। तो वास्तविक स्वार्थ क्या है, इसके बारे में प्रहलाद महाराज कहते हैं, नथे विदु स्वार्थ गति विष्णु। मूर्ख लोग नहीं जानते कि उनका वास्तविक स्वार्थ होते विष्णु में, विष्णु भक्ति में। तो ऐसे ही दुनिया में प्राय सभी लोग हैं और बहुत से लोग जो विष्णु के भक्त तो भौतिक स्वार्थ के लिए भक्ति करते हैं, और वे नहीं जानते कि उनका वास्तविक स्वार्थ है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में आत्मसमर्पण करना, व्यथा नहीं करना। हे भगवान, मैं दीपदान करता हूँ, कीर्तन करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करता हूँ, तो तुम मेरे लिए कुछ करो, शुभ लाभ वो सब दे दो। ये तो भक्ति नहीं है, ये व्यथा है। मैं इतना सा करता हूँ, तुम विनिमय में तुम मेरे लिए कुछ करो। तो अपर स्वार्थ परायण लोग है, लोग जो नहीं जानते अथवा स्वीकार नहीं करते कि मेरा वास्तविक स्वार्थ है समर्पित कृष्ण भक्ति में, और इसलिए उनका मन में स्वार्थ का मतलब है भौतिक तथा कथित शुभ और लाभ, जो वास्तव में शुभ भी नहीं है और लाभ भी नहीं। इस धारणा की हम सुखी होंगे इस भौतिक संसार में, वो पूरा भूल धारणा है। परंतु विश्ववासी सब प्राणी ऐसे ही सोचते, इसलिए उनको अपर स्वार्थ परायण बोलते, मतलब वे बहुत आसक्त होते हैं उसी काम से, उसी धारणा से जिससे उनका अपर स्वार्थ, अर्थात जिससे उनके कल्याण के विपरीत हो। तो लोग जो सब कुछ करते हैं जिससे उनका वास्तविक स्वार्थ नहीं होते, उसके विपरीत होते, ऐसे लोग कौन है जिनके मन में वो धारणा है कि वो सब कुछ जो मैं करता हूँ मेरा स्वार्थ के लिए है, लेकिन वास्तव में स्वार्थ नहीं होते, विपरीत होते। स्वार्थ क्या है? आत्मसमर्पित विष्णु भक्ति में, जो इस धारणा को नहीं मानते और स्वार्थ को दूसरा परिभाषा देते हैं। तो ऐसे लोग अपर स्वार्थ परायण है, अर्थात मानसिक रोगी है, अर्थात सब विश्ववासी मानसिक रोगी है। और आजकल चूंकि काम क्रोध इत्यादि बहुत तीव्र होते हैं, इसलिए मानसिक लोग जो हम मानसिक रोगी बोलते हैं उनका संख्या बढ़ते, परंतु वास्तव में सब लोग मानसिक रोगी हैं। तो भगवद गीता में भगवान कृष्णा मानसिक रोगी अर्जुन को बताया है वो भगवत तत्व ज्ञान, जिससे अर्जुन वो भूल धारणा से बचकर, अर्जुन तो मानसिक रोगी था, ऐसे ही सोचा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करने से हम और कौरव हम सब इस भौतिक संसार में एक साथ सुख और शांति में रहेंगे, जो संभव नहीं था, क्योंकि इस भौतिक संसार में सुख और शांति नहीं होते। इस भौतिक संसार का स्वभाव है दुखालयम अशाश्वतम, पूरा दुखमय है और यहाँ पर कुछ नहीं रहते, सब कुछ क्षणिक है। तो यही सब शिक्षा हमें मिलना चाहिए कि हमारा वास्तविक स्वार्थ है सदैव कृष्ण का चिंतन करना। और कैसे कृष्णा का चिंतन करना चाहिए कि वे प्रभु है, मैं दास हूं, इनकी प्रेममय सेवा मुझे सदैव करना चाहिए। तो कैसे गृहस्थ लोग, आप तो प्राय गृहस्थ हैं, कैसे आप सदैव भगवान कृष्ण का स्मरण कर सकते? तो अर्जुन भी गृहस्थ और भगवान कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को प्रोत्साहित किया युद्ध करना। तो कैसे ऐसे भयानक स्थिति में कैसे भगवान का चिंतन करना चाहिए, करना है, कैसे संभव है? तो इसके बारे में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए, माम अनुस्मर युद्ध च, मुझको स्मरण करके युद्ध कर। क्षत्रियों का धर्म युद्ध करना है, वो सबके लिए नहीं है। तो इस वो उपदेश जो कृष्ण अर्जुन को दिया वो हमारे लिए भी है, युद्ध करना नहीं, कृष्ण का स्मरण करना। तो अपना काम करने में कृष्ण भगवान कहते गीता में, स्वकर्मणार्थम अभ्याच सिद्धिं विन्दति मानवाः। तो हर एक मनुष्य स्वकर्म करके भगवान की पूजा करने चाहिए, और इस प्रकार सब व्यक्ति आध्यात्मिक सिद्धि, पूरी सिद्धि, वास्तविक सिद्धि मिल सकता है। तो कैसे हम सदैव भगवान का स्मरण कर सकते हैं हमारे बहुत व्यस्त सांसारिक जीवन के बीच? तो इसलिए हमें भक्ति साधना करना चाहिए, जिसका वर्णन है भक्ति रसामृत सिंधु में, और जिसका संक्षिप्त वर्णन है वो बिगिनर्स गाइड टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति में पहला कदम, वो पुस्तिका। तो सबका कर्तव्य, मुख्य कर्तव्य, मुख्य धर्म है इस मानव शरीर प्राप्त करके सबका वास्तविक धर्म है। एक्चुअली तो सभी जीव जाति में, विशेषकर मनुष्य जन्म प्राप्त करके हम अवसर मिलते हैं भगवान की सेवा करने, भगवान भक्ति करने, भगवान भक्ति। तो हमें करने चाहिए, तो किस लिए हम भक्ति करने चाहिए? इसलिए हमें श्रवण करना चाहिए। और कैसे हमें करने चाहिए? इसलिए श्रवण करने चाहिए। और भक्ति करने से हम क्या मिलेंगे? इसलिए श्रवण करने चाहिए। हम क्या मिलते हैं भक्ति करने से? भक्त्यासन जाते आप भक्त्या, भक्ति करने से हम भक्ति मिलते। उपाय और फल एक ही है। हम जो भक्ति साधना करते हैं, हम अपक्व स्थिति में ही भक्ति करते हैं, अभी तक मन में वो प्रयास है भक्ति करने, और साथ साथ काम क्रोध लोभ का प्रभाव रहते, तो धीरे धीरे भक्ति करने से वो सब काम क्रोध लोभ इत्यादि जो मन में है तो निकल जाएगा, और वो परिशुद्ध स्थिति में पूरा कृष्ण प्रेम प्रकट होते। तो भक्ति से भक्ति होती है, ऐसे नहीं है कि हम भक्ति करते हैं और बाद में हम कुछ दूसरा करें, नहीं, भक्ति का फल है भक्ति। और शुरुआत से भी भक्ति आनंददायक है। आप सब जो मंदिर आते हैं, आप बार बार आते हैं उस किस लिए? तो आप आनंद मिलते हैं। वास्तव में सब कुछ जो सब प्राणी करते तो आनंद प्राप्ति के लिए करते है, ऐसा है ना? तो क्यों मंदिर आते है? आप सिनेमा भी जा सकते और आप टीवी भी दे सकते हैं, या आप बहुत कुछ कर सकते, आप यहाँ आते क्योंकि आप आनंद होते। वो आनंद उसमें कैसे आनंद होते? कुछ गाना, कुछ दिया ज्वलाना, क्या होते? क्या होते है कि हमारी अपक्क स्थिति में भी भगवान हमारी भक्ति स्वीकार करते हैं और हमको उनकी कृपा प्रदान करते हैं। तो भक्ति का शुरुआत में भी हम भगवान की दया वो अनुभव हम करते हैं, और जितने भी हम गंभीरता से भक्ति करते हैं तो इतने हम और भी भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं। तो हमें समझना चाहिए भगवत गीता यथारूप श्रीमद् भागवत से। तो भक्ति किस प्रकार है जिससे हम संपूर्ण आनंद लेंगे? रहस्य यही है कि यदि हम अपने सुख को पूरी तरह भूलेंगे और हम सब कुछ केवल कृष्ण का सुख के लिए करेंगे, कृष्णार्थे खिल चेष्टा, तो वो आत्म समर्पित सेवा से हम पूर्ण आनंद होते। तो ये सब भक्ति रहस्य है, इसलिए श्रवण करना चाहिए जिससे हम पूरा अस्वस्थ होंगे कि मेरा जीवन का परम कल्याण होगा सदैव कृष्ण का चिंतन करने में और उनकी सेवा करने में। तो इसलिए आप बार बार यहाँ आए, ये भक्ति शिक्षा प्राप्त कीजिए जिससे आपकी भक्ति तो स्थिर होगा, जिससे आपकी भक्ति के बारे में आपकी धारणा तो पूरा स्पष्ट होगी और जिससे आप धीरे धीरे भक्ति पथ पर अग्रसर हो सकते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न हो तो जरूर से पूछे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम। हरे कृष्ण महाराज जी, मेरा एक प्रश्न की जैसे आपने मेंशन किया था कि आशीर्वाद देने आते थे, सो भगवत गीता भी कहती है और कई जगह हमें मतलब सुनने को मिलता है कि जो हम कर्म करते हैं उसी का फल हमें मिलता है, मतलब अल्टीमेटली हमें वही सब झेलना पड़ता है। जो क्या बहुत है भगवत गीता में, मतलब सुना है, मैंने पढ़ा नहीं है, देने किया। हाँ, क्या क्या सुना है? क्यों नहीं पढ़ा? क्यों क्यों नहीं पढ़ा? जवाब है भगवद गीता यथारूप पढ़ लो, यही जवाब है। करेगा कि नहीं? Bhagavad Gita Yatharup. Okay, so you have to report to Rukmini Raman Prabhu. So pahale bhumika, uske baad pratham adhyay, dvitiya adhyay. So report karo. नहीं तो प्रश्न पूछने से क्या फायदा होता है? अगर मजादारी के लिए है और आप सीरियस नहीं है भक्ति में, तो आपको जवाब देने से आपका फायदा भी नहीं होगा और मुझे टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको सीरियस होना चाहिए भक्ति में। जैसे हम जो कर्म करते हैं उसका फल मिलता है, बट जैसे आपकी बात करिए आशीर्वाद की, तो आशीर्वाद का क्या होता है? हे भगवान, मुझको आशीर्वाद दे दो जिससे मैं अच्छी तरह खुद की गला खट सकता हूँ। आत्मा वो शब्द है श्रीमद् भागवत में कि मनुष्य जन्म प्राप्त करके वो व्यक्ति जो प्रयास नहीं करते है भव सागर का पार करना, वो व्यक्ति आत्महत्या करता है। किसी व्यक्ति का स्वभाव बदल सकते, किसी व्यक्ति अगर उसका स्वभाव अच्छा नहीं है कैसे बदलाना? तो पहले आपने को सुधार करो। एक व्यक्ति अच्छा नहीं है उसका मतलब क्या है? वो जैसे मैं चाहता हूँ वो वैसे मुझसे व्यवहार नहीं करता, तो ऐसे होगा लोग इस भौतिक संसार में। जब तक लोग तो कृष्ण भक्त नहीं हो तो तब तक अच्छा नहीं होंगे। तो रावण अच्छा व्यक्ति था, उसका सामान्य व्यवहार अच्छा था, जेंटलमैन था, भक्त नहीं था। तो पहले आपको समझना चाहिए किस प्रकार व्यक्ति अच्छा है, किस प्रकार व्यक्ति बुरा है। कम है अच्छा, यस्यास्ति भक्ति भगवत्य किंचन सर्वायुर्गुणैस्तत्र समासते सुराः, हराव भक्तस्य कृतो महान् गुणा मनोरथेनासिति भावतोपे। जो भगवान कृष्ण के समर्पित भक्त है, इनमें सब सद्गुण अपने आप अथवा कृष्ण की कृपा से आते हैं। और जो भगवान कृष्ण के भक्त नहीं है तो सामान्य विचार में वो अच्छा व्यक्ति होते हुए भी उसका कोई वास्तविक सद्गुण नहीं है, वो मन रथ पर है। ओके, यू कैन अनाउंस द बुक्स। सबके लिए यही सलाह है जिससे आपका जीवन का परम लाभ होगा। श्रील प्रभुपाद की सभी पुस्तकें आप घर में रखते हो, जिनके पास श्रील प्रभुपाद की सभी पुस्तकें पूरे सेट नहीं है गीता भगवत भक्ति रसामृत सिंधु चैतन्य चरितामृत रेग दो। दिवाली के मौसम में और लोग तो कितना पैसा नष्ट कर लेते पटाखा फटाने में, एक सामान्य घर में कितने सारे 5,000, दिल्ली में 5,000 वैसे रुपया, उससे कुछ भी लाभ नहीं है, प्रदूषण बढ़ते। फटाखा तो 10 सेकंड में खत्म हो जाता, तो 5,000 रुपये से आप श्रीमद् भागवत से कितने इसका दाम 4,000, और उससे आपका शाश्वत लाभ होगा। तो एक पुरुष श्रीमद् भागवत ले लो, आज सेलफोन बंद करो और आध्यात्मिक ध्यान स्विच ऑन करो। तो फटाका फटाना बंद करो और आध्यात्मिक ज्ञान ले लो श्री श्रील प्रभुपाद की पुस्तक से, आपका पूरा शाश्वत लाभ होगा। बस टीवी बंद करो, टीवी फेंक दो, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ो। शायद आप विश्वास नहीं करते, यदि आप करेंगे आप स्वयं अनुभव करेंगे, तो कैसे मैं आपको परम उपदेश देता हूं आपका जीवन में। आप पूछते तो कैसे दूसरे लोग को बदलाना, तो पहले आप सोचे तो कैसे आपका जीवन में परिवर्तन होगा। सब लोग तो साधु नहीं होंगे, सब लोग तो सच नहीं होंगे, तो आपने कहो आप पूरा सच बनाए कृष्ण भक्ति से। Speak about the books.